Kime desem ahvalımı Mevla bilir her halımı. Seydam sarar yaramızı, Ya Rabbasi, Can Abbasi. Seydam sarar yaramızı, Ya Rabbasi, Can Abbasi. Ben ağlıyam, ben ağlıyam günahıma. Ben ağlıyam, ben kimim ki sofi olam? Ya Rabbasi, Can Abbasi. Ben kimim ki sofi olam? Ya Rabbasi, Can Abbasi. Konuşamam, laldır dilim. Sen olmazsan ölür kalbim. Sen gönlümde açan gülüm. Ya Rabbasi, Can Abbasi. Sen gönlümde açan gülüm. Ya Rabbasi, Can Abbasi. Ben ağlıyam, ben ağlıyam günahıma. Ben ağlıyam, ben kimim ki sofi olam? Ya Rabbasi, Can Abbasi. Ben kimim ki sofi olam? Ya Rabbasi, Can Abbasi. Ağlarım göz yaşım dinmez. Kimse şu halimi bilmez. Seydam sen olmazsan olmaz. Ya Rabbasi, Can Abbasi. Seydam sen olmazsan olmaz. Ya Rabbasi, Can Abbasi. Ben ağlıyam, ben ağlıyam günahıma. Ben ağlıyam, ben kimim ki sofi olam? Ya Rabbasi, Can Abbasi. Ben kimim ki sofi olam?